Hadis ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahu al-Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari apa yang telah diikuti oleh manusia dari kata-kata kenabian yang pertama ialah, jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Diriwayatkan oleh Bukhari.